imos presentar un novo libro en inédito Silencio, que edita Edicións Imaxinarias, unha editora de recentísima creación. Este libro é un poemario escrito por André Cerdido e ilustrado por Esther Rayindo. Di Corcovado, Javier Corcovado, en Dos Corazones. Dicen que la perla tiene dos corazones, uno late rápido, el otro lento, haciendo doble música en su cuerpo. André Cerdido e Esther Rayindo somos dos corazones que fan doble música no libro de Inédito Silencio, de Edicións Imaxinarias. E Ana Fernández, como editora, é o terceiro corazón que acompaña estes outros dous no camiño. Hoxe estarán con nós André, Esther, a escritora ferrola Ana Varela e Ana Fernández, a editora. André, coñecido nas ondas como Pequeno Monstro, nace no 69. Radio Apaixoado tamén, aquí hai moitos Radio Apaixoados aquí en todos estes autores. Parte nos primeiros 2000, aquí coa fundadora de Radio Filispín, con Pepe Cuña tamén, que o anterior autor que presentou libro. A Radio Libre e Comunitaria de Ferrol, que, como sabedes todos, agora ten a súa sede aquí no Centro Cívico de Canino. Radio Popular de Ferrol nos 80, Radio Fene e a Universitaria Radio Caos nos 90 completan a súa andaina radiofónica. Recibe aulas de técnicas de radiodifusión básicas, locución e dobraxe. En Radio Teatro participa no cadro de actores de producións en tránsito, que tamén tiven a sorte de participar en algunha desas locucións. Divertimento para pequenos monstruos, 80 vinilos hora ou Off Mental son parte da súa producción radial máis recente. Como autor literario de creación sonora, é autor de Inédito Silencio, o libro que imos presentar agora. A primeira referencia de Edicións Imaxinarias, editora ferrola independente de cuxo grupo é fundador, entre outras persoas. Entre os seus gustos musicais están Eric Satie, Claudio Dussy, Emilio Cao, Fernando Márquez e Izurdo, Fer Pinone, Esclarecidos, Javier Corcovado, Stranglers, The Cure, New Order, Henry Gorecki, Philip Glass, David Sylvian ou Dorothy Kulun. Esther, a ilustradora do libro, naceu en Ferrol. E os anos máis importantes da súa vida acontecen en Vitoria, en Euskadi, onde estuda filoloxía inglesa. Despois, regresa a Ferrol, onde vive e traballa na actualidade. Sempre en contacto co mundo da literatura e da arte. A costa e a paisaxe de Ferrolterra son parte da súa inspiración. O debuxo é parte moi importante da súa vida. Os trazos das súas ilustracións son acompañados pola escoita de músicas de Aute, Silvia Rodríguez, Pablo Milanés, Pedro Guerra, Katia Guerreiro, Dulce Ponte, dos míticos Pink Floyd, Eagles, Supertramp, Cubastán ou de Iván Ferreiro e Xoel López. O blues, soul, jazz e fado son parte da banda sonora da súa vida e dos seus debuxos a lápiz. Ana Fernández, a editora, ven de Bilbao a Ferrol, onde se interesa pola cultura do povo galego, integrándose nel. Estuda artes aplicadas, oficios artísticos na Escola de Arte Superior e Deseño Pablo Picasso, da Coruña, onde se especializa en deseño gráfico. Estuda fotografía artística, reporteira gráfica, programación e edición web. Por outra banda, leva unha das súas grandes paixóns, o yoga, ao campo profesional, formándose como profesora especializada no estilo Iyengar, do que hoxe en día imparte aulas como titulado autorizada. No 2016, inicia xunto a André Cerdido, o monstruíño, o proceso de creación do poemario Inédito Silencio, poemas lanzados ao vento. Traballo mancomunado, moi importante, porque nos quedemos con esa idea, o mancomún, tamén se falou esta mañá, non? Desa necesidade de mancomunidade, de colaboración, de axudarse, non? De compartir saberes. ese traballo mancomunado do que xorde a idea da creación editorial independente Edicións Imaxinarias. Ana Varela, poeta, é autora de Asombrario, que é o poemario gañador do 21 certame de poesía Francisco Añón. Ben, pois con todos eles vos deixo, gozaremos deses poemas que nos recitarán entre varios amigas, amigos e compañeros nesta viaxe desta obra. Moitas gracias. Manifestar a miña alegría porque poder celebrar un libro de poesía é sempre unha maravilla. Que ainda se lea e se escriba poesía, para mí un acto mesmo de rebeldía. Os acompañamos a André, a Ana e a Esther co seu inédito silencio. Pero este inédito silencio é algo máis que un libro de poesía. Preséntasenos como unha suite poética dividida en tres partes, a vencida, la texo e partida. É unha suite poética como unha composición musical formada por pezas instrumentais diferentes, dispares, pero con algún punto de unidade entre elas. Realmente é unha obra multidisciplinar porque contén poemas escritos tanto en lingua galega como en lingua castelá, as ilustracións de Esther e máis un CD con acompañamento musical e declamación. Esas quizáis son as pezas instrumentais principales da obra. Entón, cal é o punto de unión? Pois estas pezas van enlazadas en música. Hai numerosas citas intertextuais e hai acompañamento de cada peza con pezas musicales. E a música cobra importancia en moitísimos, en distintos niveis, non? Non só nos textos, senón tamén no CD. E ademais hai unha unidade temática, un eixo temático que vai fiando todo o libro. Esa unidade temática podería ser, entre outras, ese amor, o amor de diferentes xeitos, non? E os espazos naturais. Os espazos naturais André transportanos aos espazos físicos, moitas veces con o propio, pero tamén a espazos oníricos onde se nos presenta esta amiga amada tan presente na nosa poesía desde sempre e rodeada de elementos naturais que cobran vida como personaxes propias, ¿no? Entón, como decíamos antes, este non é simplemente un libro de poemas cosidos con pezas musicais. Hai outros elementos que nos van fiando e que nos van levando por este espazo onírico que crea André, non? Eu sempre digo que é nas marxes onde habita o lector, é nas marxes onde paramos, respiramos, collemos polvo, é nas marxes onde aparecen os deseños de Esther, non? Son os deseños que acompañan os textos. En eles atopamos unhas mulleres delicadas, conscientes sempre de que as observamos e que non nos devolven esa mirada, non? Tamén aparecen uns pequenos elementos naturais que creo que son introducidos pola editora e que fan do conxunto un obxeto en sí, un obxeto cuidado e delicado, non? Aí se ve que o traballo do grupo, pois, creou un conxunto, un agasallo onde buscar a cubillo. Pero aproveitando que os acompañamos aquí, que mellor que eles mesmos nos falen un pouco do libro, non? Do que máis... de como nacen, por exemplo, estes textos, de onde saen, como é o proceso creativo. É a primeira pregunta. Sí. Sí. Bueno, vamos a coller ese micrófono, así non lo pasamos. Que tal? Primeiro, agradecer moitísimo a Ana Varela que aceptara o convite a presentar este pequeno libro. Ana Varela é unha coñecida poeta, vai dar moito que falar, ten xa teus premios, moi recente, e agora que estamos moi, moi contentas e contentos de que esteas aquí no segundo. Eso, primeiro e segundo, agradecer tamén a xente que organiza este evento, porque, bueno, a verdade que fixe un grande esforzo e nos sentimos ben, gratamente convidados a nos, como somos un libro pequeno, modesto, dunha editorial que nos inventamos e que pretende dar cabida a outras autoras, pois entón nos sentimos reconhecidos un pouco dentro da diversidade que é a creación literaria e a creación en manuscrito. Non só algo limitado a grandes empresas, as grandes editoriais, que sí que copan todos os medios de comunicación e os seus libros se poden ver entre nosas. Entón, eu penso que para falar deste libro, que mellor que introduza pues, a nosa editora Ana Fernández un pouco como surgiu todo isto, non? A mí me encanta falar. Bueno, nada, pois, André publicaba cousas, eran boas, tiña a posibilidade de editar algo. Entón, nada, lle propuxe, quedou a cousa así un pouco no ar, despois se incorporou Esther, xa coa incorporación de Esther estivo clarísimo. Estaban xa todos os elementos aí, o caldo de cultivo xa aí a piques, nada, pois... É que eu non son boa en estas cousas, sin falar e tal, eu son máis de pois eso, o mellor de mostrar no papel, non? O que hai, realmente, pois, o que fixemos foi iso, dar soporte a un traballo de expresión creativa tanto de André como de Esther, pois que o criterio era bom. Bueno, un traballo que comezou un pouco en comandita entre a miña editora, que é Ana Fernández de Maiseu, pero que rapidamente pensamos en que isto non tiña que quedar en algo entre nós, ¿no? Sino que había que introducir a máis xente neste pequeno proxecto, ¿no? Entón buscamos a un ilustrador, a unha fotógrafa, e apareceu este raído que é de Canido, ademais. Eso, que de Canido... Eso, bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Mi aportación al libro pues, son mis dibujos, algunos son temas que dibujo a diario, porque a mí me encanta reflejar la vida del día a día. La imagen de la mujer está siempre presente en mis ilustraciones. Y bueno, yo creo que se adaptan bien mis dibujos a los versos de André, que son muy emocionales, con una sensibilidad poética muy bonita y también me llegó mucho. Y el acompañado también de música, pues le da todavía al conjunto una mayor belleza, porque tienes sonido, tienes letra, tienes imagen y tienes una manera de transmisión de un mensaje que es, yo creo que muy, muy valioso, porque encierra muchas cosas en un pequeño librito. Entonces yo creo que por mi parte, mi colaboración es sencillamente dibujar, arte y ya está. Que no es poco. un traballo, además, que como a nos nos gusta moito a parte creativa, de creación sonora, porque facíamos hai moito tempo cousas con a Radio CQ ou con outras personas de radios libres e radios alternativas, pois un pouco de creación sonora, con textos, con poesías que creábamos un pouco ad hoc para ese tema, e logo metíamos músicas, efectos sonoros, e facíamos un pouco que nos gustaba, ¿no? Que escutábamos a mellor as nosas referencias de Radio 3, Carlos Galilea, Carlos Faraco, perdón, toda esa xente que facía arte sonora, creación sonora na radio pública. E, bueno, pues entón incluímos no poemario a versión recitada, un pouco montase sonora, reducido un poquinho, eso sí, para que ficara constancia tamén ese elemento que a nos particularmente nos interesa. ¿No? Entón, o libro é un pouco un compendio de poemas, que es un poemario en el libro Silencio, que está construído como si fuera una subpoética en tres partes. Hay esa una ligazón musical, a mencida de su partida. Cada poema luego tiene una referencia musical. Se acuerdan su poemario, pues cada poemita tiene a su referencia musical que puede valer para buscar esa pieza, acompañar a la lectura o bien, pues cuando poníamos un disco compacto, pues escuchar ese poema recitado expresamente con ese fondo musical, ¿no? Todo tipo de música, bien diversa, desde Emilio Cao, David Sylvian, Debussy. Y bueno, pues también Ana Fernández, creo que es importante incidir un poco no trabajar en la forma de trabajo que tenemos nos y que es que queremos un poco trasladar, ¿no? Como lo fixemos, o xeito de facelo y creo que queremos no futuro do mundo mundial, ¿no? A ver, volcarse a carta, ¿no? Era un pouco o que iban pedindo eles se iba facendo. Se intentou que non houbera intermediarios, ofrecín de algún xeito pois, todo o que podía para dar suporte a isto, foi todo un xeito absolutamente autogestionado. O único que delegamos foi a impresión, eso sí, pero vamos, o resto, incluso a parte administrativa, ese grupo aí de tema dos registros e tal, e a verdade é que o que sí que pretendemos, porque a partir de agora destas presentacións e tal, que se nos foi coñecendo, sí que houve persoas que parece que están interesadas tamén en publicar, pois transmitir que non é algo tan imposible, non? Ni tan inalcanzable. Que simplemente hai que falalo, que hai un traballo colectivo aquí, que vai haber un apoio e que hai moitísimos xeitos de publicar, que ninguén renuncie a expoñer as súas cousas, a publicar as súas cousas, porque sí que é posible, non únicamente a través dunha relación pois, comercial, non? Como pode ser con unha editorial convencional. Ademais non só iso, senón ademais sempre eso, dende o control da propia persoa que está publicando, dende o deseño da portada, desde o deseño da cara interna, de toda a parte interna do libro, de como vai estar exposto. E, bueno, pois non se vamos. Básicamente, remarcar o que xa comentamos na tertulia como con outras autoras, da idea nosa é o que fixemos nos. É dicir, a cuestión é sairnos ao mercado, producir algo o máis do mercado sin que tampouco nos moleste demasiado, porque existe, está aí, pero nos o facemos de maneira independente, como foi o caso da radio, ¿no? Cando se creou, ¿no? da Radio Libre. ¿No? É dicir, ¿existe a posibilidad de facer algo por nós mesmas? Sí, como o facemos? De maneira mancomunada. O éxito que autor ou autora tamén participe no proceso de producción do libro, é dicir, que non fique máis da editora e que logo o autor, mesmamente, unha vez que está publicado o disco, non teña ni siquiera os exemplares. Entón, non só que face, o que queremos é que así se implique no proceso de producción do libro, tanto na parte de producción como de postproducción, evidentemente, ninguén ten por que saber todos os pasos e tal, pero para eso estamos aquí, os tres, esta pequena célula que formamos, lo que pretendemos es una continuidad de un pequeño grupo, pequeña colección de libriños curiosos, donde se puede ofrecer una visión de lo que está a acontecer pues un poco detrás de todo eso que nos vemos, ¿no? Que están en casa que se organice y que incluso algunos intenten organizar, pero mola más que nos mismos nos organicemos y hagamos a veces este tipo de cosas que tampoco son nada nuevo, ¿no? Os fanzines, as radios libres, as cousas que se fan por un mesmo e que teñen o seu aquel. Esther? Bueno, pues, aparte de lo que han hablado mis compañeros de Ediciones Imaginarias, pues, yo voy a hablar un poquito de lo que significa los tiempos que corren la poesía, que yo creo que es muy importante como reivindicativa, o sea, es necesaria hoy día la poesía, porque estamos en un mundo falto de valores y de apegos, digamos, ¿no? Las compañeras que han venido a recitar hoy lo vienen a hacer con toda la ilusión y también creo que ellas pues se sientan partícipes de esta obra, pues para ellas también. Y por lo demás, pues espero que podamos seguir creando libros con otros autores. Yo también me ofrezco a ilustrarlos si se da el caso y alguien quisiera. Y nada, espero que disfrutéis de lo que queda de recitar. Que sintáis eso que es la esencia de este libro, que es el conjunto de todo, de la palabra, de la imagen y de la voz. Espero que os guste la siguiente parte. Y antes de pasar al recitado, si alguien tiene que hacer alguna pregunta o queréis postular alguna historia que aquí relatamos, pues de un momento, antes de que se produzca matrimonio, si no, pues seguimos con esta ceremonia. ¿Alguna cuestión? Quería preguntar. Entiendo que primero que o texto, os textos, os poemas, son o punto de partida para o demais. Entendo, non sei, pregunto. Sí, o texto foi primeiro, bueno, son textos que eso, pues están inspirados en unha paisaxe de Ferrolterra, se falan de todas as praias, da paisaxe en xeral, textos líricos, fundamentalmente, pero sí, primeiro son os textos, e logo, pues, a partir de aí, pues, surge esa música, ese efecto sonoro, ese ambiente que se crea, e despois se incorporarán unhas imaxes de Esther, moitas delas especificamente realizadas para a vida. O sea, que tamén teño curiosidade moito por esa parte, entón, era tamén quería preguntarle a ela con referencia a eso, non? Aos textos, o sea, Bueno, foi fácil adaptarnos. Eu me paso os textos e adaptar os textos non foi difícil porque é unha temática moi parecida a la que me gusta a mí dibujar. Ajá. Hai moita imagen de mujer, que reivindica, bueno, yo lo digo desde mi parte, a imagen del texto, mis dibujos suelen reivindicar un poco la sensibilidad femenina, la sensualidad, el erotismo a veces, se prende del dibujo, y es una manera de plasmar la esencia de la mujer. Hay otros dibujos que no son solo femeninos, pero en parte la sensibilidad de André se adapta muy bien y yo me adapto muy bien a sus textos. Nos adaptamos perfectamente, de feito hai quen di por aí que isto surde dun trío. É absolutamente mentira. Pero sí que anda por aí ese rumor nas redes sociais. Bueno, se non hai ninguna cuestión máis, pasamos a recitar. Vamos a pasar a recitar, sí, entón. Tranquilidade, non vou recitar eu. Proxecto colaborativo, non? Nos o que quisemos foi tamén un pouco aproveitar esta ocasión, non sabemos se vai ser a última, porque se van como tres ou catro presentacións de Minuto Silencio, e entón aproveitamos para axudar a xente que coñecemos e que entre eles e elas non se coñecían e crear certos vínculos, non? Que é unha das nosas tamén temas, non? Entón, para este recitado especial de hoxe, temos, entre outras, a Ánix Vidal. Ánix Vidal, entre outras cosas, pois, participou nas series da TVA como actriz, Padre Casares, Sara Moura, como tamén actriz de dobraxe, en concreto tamén a voz en off da película documental Castelao. Bueno, foi publicidade, locutora de radio, presentadora, unha capaza aquí de Ferrol. Que tal? Ben? Moi ben, sí. Está preparada? Sí. preparada. Anda que empoño un pouco, pero bueno. Bueno, sí, a xente está como moi seria, estamos máis apáticos. Sí. Bueno, outra das nosas convidadas é Loreto de Castro. Bueno, Loreto de Castro seguramente que é un rostro coñecido tamén a xente que lle gusta a poesía aquí na comarca. Ela é directora do grupo de poesía e teatro O Faladoiro e do colectivo de poesía Moraima. É integrante... Son membro de Moraima. Sí, de Moraima son membro. Bueno, bueno, algún día se que xa a directora de Moraima. Integrante, además, de numerosos grupos de teatro amador, ten aparecido, además, como actriz figurante en filmes, entre outros, filme de Pedro Almodóvar, ¿no? Sí, pero como figurante. Só se me ve a espalda, ¿no? Bueno, como veis, temos isto aquí importantísimo. Bueno, digamos outra recitadora máis, pero non sei se ao final vai querer participar ou non. Bueno, pois non vamos a decir quen é, porque, bueno, a verdade é que a xente pues, ten as súas cousas e ao final non hai por que participar en todo, ¿no? E, bueno, pues, en uns segundos comenzamos. Que vos parece? Eu quero dicir que para mí é un placer estar aquí, ao son das letras, compartir con todos vos. Quero dar as gracias a André, a Ana, a Esther, por darme a oportunidade de poder ler estes maravillosos poemas que xa lle dixe, cando me teñas que firmar o libro, verás que está usado, que é como ten que estar un libro. Un bo libro como é, en inédito silencio. Comenzamos. Tú llegaste con la primavera con las manos llenas de lirios. Y yo llegué con la luna en mi escafandra de versos, prestos a amarnos, como quien se avienta la vida, a lo más profundo del alma, a lo insondable. Éramos de la despedida. El pésame de las flores y el llanto de la nacida. La creación del mundo del millón. El final de la partida. La cresta de la ola y su rompida. Una instantánea en el cielo. Y llovía. Y tanto que llovía. Que éramos la misma rosa deshojada al aire. Regalada el viento, me acariciabas el alma con tus pétalos y entre acto y acto mis manos hallaban refugio en el dorado de tu pelo. Éramos un frío beso en las mejillas de la tarde, la lluvia de la primavera, un dulce sueño arrullado, una burbuja espejada en la que mirarnos, eternos, solo dos corazones latiendo éramos. Éramos que se era la única protesta que merecía la pena al pie de la tierra, amarnos. Así era. Ahora sí. Si mi casa estuviese cerca de tu playa. Si mi casa estuviese cerca de tu playa, me bañaría desnuda en ella a la amanecida y hablaría con los peces sobre modos y maneras de llegar a tu orilla. Si mi casa estuviese cerca de tus labios, me tumbaría en tu arena blanca como la seda, sobre la que escribir versos de amores amares con tus dedos y los míos. Si mi casa estuviese cerca de tu playa, naufragaría lenta en ella la noche fina, hasta coronar la luna contigo y contarle a las estrellas que tú brillas más. Eu quero dar os parabéns á organización deste evento tan bonito, a Edicións Imaxinarias, a Ana Varela e máis a André Cerrido, por suposto. Grazas. E as grazas, por suposto. Paseo polo aire, paseame así sempre, carafosa como un da tarde, dame o tiro de gracia aquel, do verde da chuvia na miña face, unxendo o corazón ata o mesmo silencio, entre latexo e latexo as cores da paisaxe, e tira do fío da miña alma, desapareceme no arrolo, na brisa pronunciada nas fragas, coral de felgos, freixos e saramagantas. Fai de min cousa calquera, o meu corpo parecido a unha miraxe, daquilo que latexa e non comprendo, nin penso comprender nesta viaxe. Levanto os meus brazos cara ao ceo, os meus pés defuntos soterrados, que sexan sementados pola terra, que todo me confunda coas árbores. Sen outra cousa na mirada, que a leve aura da paraxe, a tarde, recendí amores, andoriñas, polo aire. Cousas, aqueles que se aparecen precipitados e asaltan tal alma, choven xa, o corazón voltea, desarma. Gosto dos teos debuxados, botados ao aire, despeiteados como o teu pelo aquela tarde, e as nubes das túas mans na miña cara. Gosto desta praia cuberta de gloria, algodóns de azucre, tules lixeiros, o sol descuberto as agachadas e a lúa bicada, seipa. Gosto das praias aquelas nas que de lonxe se nos recoñece apenas cal almas ao vento e a trapos. Antes de presentar a Óscar, bueno, en fin, si no me pinche de esa entrada de que va a tener problemas de visión, es un poco inmenso, ¿no? Inmenso como persona y también como músico. Quero dedicar este recitado ao noso compañero Fero Campo, que está un pouco malito, e desde aquí le mandamos un abrazo, seguramente que sairá pronto dese trance, e ya están aquí recitando. Esto está grabado e lo faremos chegar. Vamos a dedicar un fuerte aplauso. Sí, esto que vamos a hacer de seguido no está preparado, es una improvisación, pero bueno, la verdad es que nos gusta hacer cosas así, o el libro de efecto es eso, lanzar cosas a su aire sin ningún tipo de problema posible, y a veces gustamos esto, hacer cosas así, a ver qué pasa. Sí, vale. Sí, vamos a improvisar. Este, por ejemplo, lleva por título A los ojos de las aves. Y bueno, está en la versión disco compacto, tiene música de Pat Metheny, Light Mays y Pedro Aznar. Bueno. Cosas que yo era, acabarían siendo arena. Cada uno de los versos, cada uno de sus verbos y verbas, cada uno de los trazos de sus letras, acabarían desprendidas con la leve brisa de la playa, cualesquiera de los gestos que a golpe de tinta en blanco papel ensangrentado, un hálito de vida les dieron. Acabarían todas ellas siendo el mismo viento, y en aura enloquecida, disimuladas, desprovistas de las muecas de los hombres, versos libres despeinados al aire, alucinado por él. Leve brisa parecida al suspiro de quien ya expira y es cuerpo nacido, despejado en alfayas, vestidos de lana y seda. La más profunda de las caricias sí que fue lo que fue. Acabarían todas ellas siendo levantada fina arena, la única inequívoca evidencia de lo que tú y yo sabemos, y también la primavera. El único insobornable testigo del amor que nos dimos, de un corazón al desnudo como único destino. Va a ser la nada, alejeo desprendidos de paíños y paredes, que en volandas me levase letra a letra desatada y caer dejase como la lluvia aquella precipitada e inundada, desaparecerme a las leyes que sentencian a las cosas de algún modo a ser llamadas, de la mano asirme al sonido de las olas, a lanzarlas de las aves. Al aroma, a la banda fresca, que todo lo demás la marea. No quería ser de nada ni de nadie, ni del dios aquel siquiera. Ansiaba ser paisaje de inabarcable belleza, cielo cubierto de gloria y paz profunda en la tierra, donde las playas desiertas que por nosotros aguardan se colmasen de amores, con la unión de nuestras almas a los ojos de las aves. Absolutamente improvisado, ¿no? Nada, no hay problema. ¿Puedo hacer un rock and roll? Sí, puedes hacer lo que quieras. Ya sabes que es un adapto. Si hay que mover la cadera, se mueve. ¿Seguro? Seguro. excelsos ao vento, e que polo camiño desaparezan confusos entre planetas aínda non nomeados. Ese instante, aquela pausa, na que nin suben nin baixen alleos o espazotempo e as leis gravitacionais. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. E só lembren as cousas que un día fixemos, tan voando, que os corazóns cesaron para tomar aire. Lanzar versos ao vento, desatados da alma, desprovistos de liñas e apenas palabras. O meu corazón, as mans de Óscar Juan, o alento todo, o meu corpo arroxado, o vestido, nin ben íntegro, de nada de ninguén. Eu e Óscar Juan éramos aquilo, camiño do aire. Dicemos que ya había tanta xente aquí a participar, nos dixeron, pero bueno, tenedes 40 minutos, cuidado. E a verdade é que creo que estamos cumprindo o tempo. Pois nada, pues arrematamos, queremos agradecer a organización deste Sons das Letras, o Centro Cívico de Canido, a Roberto Taboada, que nos botou unha mano aquí cos cacharros, a Radio Filispín tamén, a Recitadoras, ya chamamos aquí xa tamén, a Anis Vidal, gracias. Sube. Roberto de Castro, Ana Luis, también te damos estas gracias. A equipa de Ediciones Imaginarias, Ana Fernández, a nosa editora, te saludamos aquí también. A nosas ilustradoras, Esther Raíndo. Aplausos para usted. As imaxes que vimos ahí son as ilustraciones de Esther Raíndo. ¿Para cuánto una menina en el partido de usted? Esa é a grande pregunta. E a nosa presentadora e poeta, Ana Varela Miño. Moitísimas grazas por Ana Varela como presentadora. A verdade é un placer, moitas grazas. Bueno, pues grazas tamén a todas e todos vos por estardes aquí. Nada, pues dentro de un poquinho haberán as presentacións e, bueno, pues disfrutade. Que paso está a todos. Un saúdo. O libro está en fora, son 12€. Ten un CD extraordinario, a xente que o escoitou quedou unha especie de catarsis aí, non sabía que facer, que decir, é interesante. A verdade é que é unha cousa única, son dos exemplares, que eran como 20, eso, aproveitade que está aí. Grazas. Pois nada, ahora en breve tamén descanso de 10 minutillos e preparamos a seguinte presentación do libro, que esta vez será de unha historia da música de Galicia, de Fernando Fernández Rego. 10 minutillos, nos dades e estamos con vos. Gracias. Está... Por certo, aparte do mercadiño, te despedís que se consiguen na... no Ambigú e hai unha proxección de videoclips ali de músicos de grupos da zona, ¿vale? Para acompañar este disco. Ser agradecido, como curiosidade, este libro naceu dun papelinho que me pasou unha vez o meu primeiro alumno negro, que me enseñou un papelinho en Lisboa, que era un traballo de clase, no que falaba que él estaba papelinho e contaba historias de un compañero que facía unha oficina de aconsellar, aconsellaba a que estaba enamorada, ¿no? que o tornado. Entonces, de ahí nació el disco. Está dedicado a Bruno. Pues si me puedes aplicar. Sí. Tengo aquí en móvil, si quieres. Sí, ya tengo. Y adícame esto y Esther también. Ahora sí que apoño ordenar. Vamos a separar a menos. Sí, para que... Esto también.